pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier jeszcze raz apeluje, by dziś wszyscy pokazali, że łączy ich Polska. W świątyni Opatrzności Bożej właśnie zaczyna się msza w intencji ojczyzny. 20 tysięcy osób przebiegnie ulicami Warszawy w biegu niepodległości. 100 lat temu miliony marzeń ziściły się w jednej idei niepodległej, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że mimo różnic i trudnych lat Polacy pokazali, że potrafią wspólnie tworzyć wielkie dzieło. Zaapelował, by dziś wszyscy pokazali, że łączy nas Polska. O 8:00 prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego obok Belwederu, później przy pomniku Romana Dmowskiego. Hołd marszałkowi Piłsudskiemu. Przy tym samym pomniku tuż obok Belwederu oddali przed 9:00 także szef Rady Europejskiej Donald Tusk i politycy PO. Były premier życzył Polakom kolejnych 100 lat i jeszcze więcej w szczęściu i pokoju. Kochamy cię, Polsko, mówił w krótkim wystąpieniu szef Rady Europejskiej. Donald Tusk weźmie również udział w uroczystej odprawie wart przed grobem nieznanego żołnierza. W samo południe zostanie tam odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. To w ramach akcji Niepodległa do hymnu. Planowane jest także wystąpienie prezydenta. Teraz prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki są w świątyni Opatrzności Bożej. W Wilanowie zaczyna się msza w intencji ojczyzny. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Ta msza będzie odprawiana zarówno przez arcybiskupa kardynała Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, czyli najważniejszego duchownego tutaj w diecezji warszawskiej, ale również przez arcybiskupa Salvatore Pennocchia, czyli przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, przedstawiciela Watykanu tu w Polsce. Msza, na której zgromadzili się nie tylko warszawiacy, zgromadzili się także przyjezdni, są harcerze, są rodziny z dziećmi, jest bractwo kurkowe również i ta msza, w czasie której kardynał Kazimierz Nys ma zapalić świecę podarowaną jeszcze pod koniec XIX wieku przez ówczesnego papieża Piusa IX, świecę, którą wtedy ówczesny papież mówił, że powinna zapłonąć wtedy, kiedy Polska odzyska niepodległość. W historii tejże właśnie świecy dzisiejsze jej zapalenie będzie dopiero trzecim takim wydarzeniem. Dziękujemy, to był Wojciech Cegielski. O 14:00 pośmiertne przyznanie 25 zasłużonym Polakom orderów Orła Białego. Ceremonia wręczenia przez prezydenta najwyższych polskich odznaczeń odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Dermoros. Dwukrotna noblistka Maria Skłodowska-Curie, matematyk Stefan Banach czy pierwsza polska mistrzyni olimpijska Halina Konopacka. To tylko niektórzy z uhonorowanych pośmiertnie najwyższym państwowym odznaczeniem. Orderu Orła Białego zwykle nie przyznawało się pośmiertnie, ale w roku stulecia odzyskania niepodległości kapituła zrobiła wyjątek, mówił we wrześniu prezydent Andrzej Duda, ogłaszając listę 25 uhonorowanych. Mają absolutnie niewątpliwie wielkie zasługi dla Rzeczypospolitej w różnych dziedzinach, a nigdy nie zostali odznaczeni orderem Orła Białego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski ma nadzieję, że uroczystość będzie mocnym akcentem dzisiejszych obchodów. Myślę, że to będzie symboliczny moment, który pokazuje siłę naszej wspólnoty, jest hołdem dla wielkich Polaków. A od 13 do 19 w Pałacu Prezydenckim dla zwiedzających otwarta zostanie sala Orderu Orła Białego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wydarzeń w całym kraju w związku z dzisiejszą rocznicą setki, jeśli nie tysiące tych bardziej oficjalnych i mniej. 20 tysięcy zawodników weźmie udział w biegu niepodległości w Warszawie. Uczestnicy wyruszą w 10-kilometrową trasę o 11:11. Przed startem przy rondzie Radosława wspólnie odśpiewają hymn narodowy i stworzą najdłuższą narodową flagę. 20 tysięcy ludzi ustawionych w biało-czerwonej fladze na pewno zrobi na każdym wrażenie. Ta flaga jest niepowtarzalna. Mówi dyrektor Warszawskiego Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel, a wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podkreśla, że bieg to wyjątkowy sposób na spędzenie 11 listopada. Warszawa tym biegiem, tak bardzo licznym, zajmie ulicę na parę godzin po to, abyśmy wspólnie na sportowo mogli obchodzić nasze warszawskie obchody stulecia odzyskania niepodległości. W związku z rocznicowymi wydarzeniami dziś w stolicy będzie wiele zamkniętych ulic, będą też ograniczenia w parkowaniu, a niektóre autobusy i tramwaje zmienią trasy. I na koniec o tym, jak stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości świętuje Litwa i jak świętują Polacy na Litwie. Wilno, Kamil Zalewski. W uroczystym podniesieniu flag Polski i Litwy na placu Łukiskim w Wilnie wezmą udział przewodniczący litewskiego Sejmu Wiktoras Pranckietis, a także polscy dyplomaci i mieszkańcy Wilna. W tym roku oficjalne uroczystości na cmentarzu na Roście odbędą się godzinę później niż zazwyczaj, gdyż o tej porze zostanie na całym świecie wykonany Mazurek Dąbrowskiego w ramach akcji Niepodległa do hymnu. I wtedy będziemy połączeni przez internet z wieloma innymi miejscami, gdzie Polacy i przyjaciele Polski będą ten hymn śpiewać. Mówi Polskiemu Radiu ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska. Po południu w centrum Wilna młodzież zatańczy poloneza w ramach akcji 100 par na stulecie niepodległości. Do naszego projektu dołączyły również zespoły z Malborka. Siematycz też jest właśnie tam, też 100 par zatańczy poloneza w darze dla niepodległej. Powiedział Polskiemu Radiu inicjator akcji Łukasz Kamiński. Związek Polaków na Litwie własne obchody organizuje godzinę wcześniej niż te, na które zaprasza polska ambasada. Wspólne odśpiewanie hymnu Polski planowane jest na godzinę przed rozpoczęciem akcji Niepodległa do hymnu. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura bez zmian, w najcieplejszym punkcie dnia przeważnie 13-15 stopni, nadal mglisto i pochmurno, choć z przebłyskami słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka na żywo z krakowskiego Przedmieścia. Dziś, w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Z najlepszymi życzeniami na kolejnych przynajmniej 100 lat. O 13:00 wszystko co najważniejsze. Wielkie słowa, niepodległość i wolność. Porozmawiajmy. Zapraszam. Dariusz Bugalski. A o 15:00 specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Obejrzymy największe arcydzieła polskiej kinematografii. Posłuchamy na żywo polskich muzyków. Ugotujemy rodzime dania i zatańczymy tradycyjne tańce z Nadwisły. Będę czekać na Państwa przy pomniku Mickiewicza w Warszawie i na antenie programu trzeciego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No! Sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 102,9%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy trzypłytowy album Niepodlegli. Piosenki legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Muzyczna podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Album Niepodlegli do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. 11 listopada bądźmy wszyscy razem. Zapraszamy na setne urodziny Niepodległej. O 13:00 startuje piknik rodzinny w ogrodach KPRM przy Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Na najmłodszych będzie czekał dmuchany plac zabaw. Odbędą się pokazy wojskowe i grup rekonstrukcyjnych, służb mundurowych i obiad polowy. Koncerty gwiazd Doniu, Mezo, Stachurski, Red Lips. Wstęp bezpłatny. Od 19:30 na bulwarach Wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik odbędzie się największy pokaz fajerwerków w Polsce. Organizatorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Fundacja Narodowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 100 lat niepodległej Polski. Robert Górski, satyryk. Niepodległość to przede wszystkim wielkie zobowiązanie wobec naszych przodków, którzy o tę niepodległość walczyli, starali się o nią, tracili zdrowie, czasem nawet życie, żebyśmy mogli się nad tym zastanawiać w polskim radiu, mówiąc po polsku. A tak mówiąc prostszymi słowami, wyobrażam sobie, że niepodległość jest to coś jak taka fajna narzeczona, którą poznajesz po złych przygodach i twoi rodzice mówią ci, żebyś tylko tego nie schrzanił. Więc o niepodległość trzeba dbać każdego dnia, bo też sobie myślę o niej jako mieszkaniu, że kupujesz sobie mieszkanie, to jest niepodległość, ale jak ją urządzisz, czy to będzie ładne mieszkanie, czy to będzie kicz, czy to będzie miejsce, gdzie nie chcesz przebywać, zależy już tylko od ciebie. 100 lat niepodległej Polski. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski, do szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Zaraz po pierwszej wojnie światowej powstały piękne mapy już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski, do polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Dziś woła to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Tak, tak, Franku, poranku. Ta piosenka dosyć długo czekała na swoją premierę u nas, ponieważ czekała na ten jedyny w roku wyjątkowy dzień. Przepięknie zaśpiewała Zozi, to pseudonim artystyczny 9-letniej Zosi, która wybiera się ze swoich rodzinnych Kaszub do naszego zagadkowego studia. Wiem, że teraz razem z rodzicami nas słucha, a jeśli tak, to co zrobimy? Powitamy ją. Powitamy ją, a tak. Jeszcze możemy coś zrobić. Możemy jej pogratulować na przykład? No, podobała się wam tak. Ta piosenka? A ona słodka. Słodka? No, słodka, można tak powiedzieć. A co byście tak. Teraz Zosi powiedzieli? Że pięknie śpiewa. No. Świetnie, coś pięknie jeszcze? To chyba największy komplement, zwłaszcza z waszych szczerych ust. Że śpiewała ładną piosenkę. Mhm, bardzo pięknie, Zosiu, zaśpiewałaś. Ja dodam tylko, że to wspólna rodzinna praca, ponieważ muzykę i słowa napisali Zosi rodzice. A sama Zosia nie tylko pięknie śpiewa, ale także uwielbia psy i dlatego marzy o tym, aby kiedyś tam, kiedy będzie miała już dorosłą duszę, jak śpiewał Seweryn Krajewski, mogła pracować w schronisku dla zwierząt. A kto to w naszym studiu zameldował się o poranku? Ala. Co słychać, Alu? Dobrze. Wszystko dobrze? Tak. I jest jeszcze z nami... Stasiek. Stasiek. Stasiu, a u ciebie? Super. I jest, wiecie, kto z nami jeszcze jest? Debiutant Piotrek. Powitamy fanfarami? Tak. Tam, tararam, tam, tam. Takie to powitanie. Skąd przyjechałeś? Z Karczewa. O, długo jechałeś? Nie, krótko. Ile? Tak, 20-30 minut. Ojej, chłopie, to myślałam, że w środku nocy musiałeś wstać, ale bardzo się cieszę, że jesteś z nami, bo jesteś zagadkowym słuchaczem, to prawda? Tak. Lubisz trochę naszą audycję? Tak. I zdaje się, że dodzwaniałeś się do nas już kilka razy. Tak. No to cudownie, że z nami jesteś. Panie Stanisławie, no to teraz będzie tak. Kiedy ostatnio pan zaśpiewał w naszym studiu, to nasi słuchacze bardzo byli zachwyceni pana głosem. Ja teraz poproszę, aby może małą próbkę jakąś, tak? A kapella bez instrumentów? No dobrze. No dziękuję bardzo. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt jej w całość, że nie wyrwie z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga, tęsknił do niej i układał taką pieśń. Proszę pana, nie dość, że tak wyrwany, o, w sekundzie, to jeszcze na temat. Wiesz, masz takie skupienie w oczach, że widać, że cały jesteś śpiewaniem. To jest twoja droga. Nie zostawiaj tego, proszę cię, nigdy, bo przepięknie śpiewasz. Masz piękny głos. No ale to są jakieś tam dary, prawda? No, oczywiście. No, to cudownie. Kochani, no to po takim wstępie teraz wybrzmi, mam nadzieję, co takiego? Zagadka? Zagadka. No debiutant wie najlepiej. Świetnie, Piotrze. Zagadka. Podpowiedź numer... Jeden. Może być wszędzie. Na ziemi, pod ziemią, a nawet w kosmosie. A? Zżyłam was. Eskimosi wolą, aby był okrągły, ale bywa rzeźbiony także w skale. To jest księżyc. Rzeźbiony w skale. Mm-hmm. A właściwie dobre skojarzenie, takie poetyckie, powiedziałabym. Najwęższy na świecie jest, wiecie gdzie? Nie. W Warszawie. Ukrył się w szczelinie pomiędzy blokami. Ale może też stać sobie na głowie. A co? Czyli do góry nogami. I w Polsce właśnie taki jest, a dokładniej to w Szymbarku. Może być przenośny. Może także mierzyć zaledwie metr, jeden metr. I pomysłodawcą takiego maciupkiego jest Van Bole Metzel z Laosu. Nic kompletnie. Kompletnie się nie dziwię. Mały posąg? No ale wiesz co, Piotrze, to już bliżej prawdy jesteś. Niż gdybyście powiedzieli na przykład gąsienica. Bohater naszej zagadki może być także zbudowany z lodu, ale i z suszonych krowich kup. Ale jest wtedy ekologiczny. No ale wiesz, no jak już suszone, to już tego fuj, to nie. Jeden z najstarszych wykonany był z gliny. Flintstonowie, znacie taki serial? Tak. A jak tam jest taki motyw muzyczny? Jesteście muzycznie uzdolnieni? Ja nie pamiętam. To wasi rodzice chyba pamiętają lepiej. Ja też pamiętam. Tak? No to dawaj, proszę bardzo. Znaczy ja pamiętam tylko same seriale, także... Wiesz, o co chodzi. Nie pamiętam, tak. Flintstonowie także go mieli. Podobno dzisiaj można go kupić za jedyne 4 miliony dolarów. To dużo. No, dużo. Trudno mi sobie wyobrazić taką kwotę. On może być wyposażony w prawdziwą, wielką zjeżdżalnię. Taki znajduje się w Japonii. Jak wam tu jeszcze podpowiedzieć, żeby nie podpowiedzieć? Dino. Najwyżej położony znajduje się na forcie Basisi. Czy w forcie? Nie wiem, powiedziały mi źródła, że na forcie Basisi, na granicy indyjsko-tybetańskiej, na wysokości niemal 6000 metrów nad poziomem morza, rzecz jasna. Mhm. Najdroższy znajduje się w Australii. Kosztował 52 miliony dolarów. O Boże. Wy się na pieniądzach lepiej znacie niż ja. Co ciekawe, pewien Chińczyk, Hao Hak Wing, kupił go, można powiedzieć, w ciemno, w ogóle do niego wcześniej nie zaglądając. A przecież miał tam zamieszkać. No, teraz to była podpowiedź. A co wiesz? Dam. Naprawdę? Tak. Też tak uważacie? Chyba tak. Ja nie jestem pewna. Ale nie tak. No dobrze, teraz tak. Niestety, nie każdy go ma. Miliony dzieci na całym świecie marzą o tym, aby go w końcu mieć, aby zaznać spokoju i bezpieczeństwa. No. Ale można też powiedzieć tak, że jest i taki, którego kupić się po prostu nie da. Ale kiedy się go straci... Wtedy człowiek jest bardzo nieszczęśliwy. Można powiedzieć, że tak stało się z nami, bo po 120 ilu latach odzyskaliśmy niepodległość? 123. Tak. Odzyskaliśmy go, albo do niego wróciliśmy. No właśnie, po okrągłych 100 latach. O niepodległości rzecz będzie dzisiaj. O niepodległości będzie, myślę, piękna historia ze wspaniałym gościem. O tym za chwilę, ale teraz spróbujmy rozwiązać naszą zagadkę. Ala Stawiana? Chyba dom. Stasiek? Dom. Piotrek? Dom. A pani Irena Kwiatkowska? Ma drzwi, okna, dach i 4 ściany. Z niego co dzień do szkoły wybiegamy. No co to może być? skąd my wybiegamy do szkoły. No i 22. Nie mówimy teraz, skąd wybiegamy do szkoły, tylko numer telefonu, proszę bardzo. 22. No i co dalej? I 7 trójek. I 7 trójek. To jeszcze raz tak naprawdę z wielką pewnością. Uwaga! 22 i 7 trójek. Ma drzwi, okna, dach i 4 ściany. Z niego co dzień do szkoły wybiegamy. No co to może być? Skąd my wybiegamy do szkoły? Oto wielki dom. Zaśnij i odwiedź go. Wejdź ze sobą chrust. Karm go i swój z ust. I podziwiaj, jak wysoko płonie twój jasny dom ma jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna skroń. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go. Wejdź ze sobą luz, roztopi iskrą z ust. I podziwiaj, jak daleko płynie. Ma drzwi, okna, dach i 4 ściany. Z niego co dzień do szkoły wybiegamy. No co to może być? Skąd my wybiegamy do szkoły? A czy wy wiecie, kto się do nas dodzwonił? Pan o przepięknym imieniu. Pan ma 9 lat, a państwo? Ile? 8. 8. 11. Uhu, pan senior w naszym studiu. Zagadkowy senior. No witamy pana Benjamina. Czyż to nie brzmi pięknie? No fajne, takie królewskie imię. Królewskie, królewicze tak, Benjamina. Halo, halo, czy królewicz jest z nami? Dzień dobry, witamy cię. Skąd królewicz do nas dzwoni? Z Redy. O, nawet nie protestuje. Królewska krew w nim płynie na pewno. Panie królewiczu Benjaminie, jak brzmi odpowiedź na nasze wszystkie zagadkowo pokręcone pytania? Dom. Fanfary poproszę. Benjaminie, czy to zabrzmiało wystarczająco królewsko? Powiedzmy. Powiedzmy, czyli jeszcze popróbujemy. Bardzo ci dziękujemy. Czy masz jakieś plany na dzisiejszy królewski, wyjątkowy dzień, kiedy no, mamy takie podwójne święto? Nie dość, że niedziela, to jeszcze wyjątkowa niedziela. No chyba pójście na marsz. A, będziesz maszerował dzisiaj. To w jakim rytmie? Proszę bardzo, fanfary raz jeszcze. No co się stało z orkiestrą moją? Życzymy ci bardzo udanego maszerowania i całego niedzielnego dnia. Dziękuję, chciałem jeszcze powiedzieć, że chcę pozdrowić Zosię. Razem chodziłem do przedszkola. Zozi, czyli Zosię, która zaśpiewała tę piosenkę, tak? Tak. Słuchaj, to jest niesamowite. Myślę, że Zosia teraz jest niezwykle wzruszona. Wiem, że siedzi przy radioodbiorniku razem ze swoimi rodzicami. Czekała na tę premierę swoją bardzo, bardzo długo i no zobacz, no wszystkim nam się chyba bardzo podoba to, co zrobiła, prawda? Tak. Mhm. Bardzo ci dziękuję za te pozdrowienia. Pozdrawiamy ciebie również i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. No i zabieramy się za nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tak zainspirowała mnie nasza zagadka dzisiejsza, że wyciągnęłam z najwyższej półki, musiałam stanąć na palcach, bo moje dzieci już troszkę podrosły, już z tej książki tak często nie korzystają. Ściągnęłam książkę o tytule... Domek. Domek. Czy państwo znają tę książkę? Ja nie. Nie. To tak szkoda niesamowicie. To jest książka, z którą... spał mój synek, kiedy był malutki. Nie mógł się z nią rozstać. Fryderyk obejmował ją, zasypiał i ja po cichutku wchodziłam w nocy do pokoju, wyciągałam mu delikatnie z tych objęć, no bo przecież książka swoje ostre kanty ma, prawda? Ale ma także mnóstwo przepięknych, muślinowych, zasypiankowych opowieści. Napisał tę książkę i zilustrował doskonały duet Aleksandra Machowiak-Daniel Mizieliński. Wówczas dzisiaj zdaje się, to są państwo Mizielińscy po prostu. A kiedy tę książkę otworzymy, to dowiemy się, jakie fantazyjne, niesamowite domy znajdują się na świecie. I na przykład zobaczcie, znajduje się na przykład gdzieś tam w Polsce nawet dom Bąblowiec. Uwaga, tada! A wygląda on... No właśnie, gdzie on jest? No gdzie on jest, ratunku? Tak bardzo chciałam wam pokazać. Jest. Tak wygląda dom Bąblowiec. Kto mi go opisze? To wygląda takie, jakby to były takie... Jabłka. No, ale takie jabłka z takimi dziurami. Dla mnie to wygląda trochę jak albo dinozaur, który to umarł. Wygląda trochę jakby to by te bomby pojedyncze, a nie taki jeden cały. Rozpędziłam się i rozmarzyłam. Wiecie, gdzie ten dom stoi? We Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. Wygląda niewiarygodnie. Cały jest czerwony, złożony z takich jakby właśnie czerwonych baniek mydlanych. A te otwory, o których mówiliście, to są drzwi i okna. Jak na prawdziwy dom przystało. Czy ktoś z państwa słyszał o domu dmuchanym? Nie. Chyba, że to jest taki jakby dmuchany namiot. To jest taki, jak tu widzicie. Wygląda jak chmura. To wygląda jakby tu chmura. To jest taki dom, w który można zamieszkać, ale można go sobie postawić, gdzie tam się chce. Nawet zwinąć go, nadmuchać ponownie w innym miejscu i tak sobie nomadycznie żyć. Dom. Frankfurt nad Menem, proszę państwa, to jest to miejsce na mapie świata, gdzie on w tej chwili stoi. Idziemy dalej szybciutko, szybciutko. No muszę podkreślić, że te ilustracje są jakie? Piękne. No piękne, fantazyjne, wyjątkowe. Dom Orzeszek. To wygląda jakby to był taki małpi gaj. Małpi gaj swoją drogą, ale w tym małpim gaju zainstalowano taką kuleczkę, która wygląda rzeczywiście jak orzeszek. I do tego orzeszka wskakuje nie wiewiórka, ale człowiek ze swoją rodziną. I taki dom możemy znaleźć w Kanadzie. Szybciutko wędrując dalej, znajdujemy się znowu w Niemczech, w Lipsku. I tutaj jest dom Przylepka. No. To jest taki jakby czarny kwadrat z jakimiś... Z żółtymi otworami przylepiony do starego budynku. No po prostu dodatkowy pokój ktoś sobie przykleił. I ostatni dom, który bardzo, ale to bardzo mi się podobał. Dom ze schodów. Tak, cały dom zbudowany ze schodów. A zaczęło się tak, uwaga, uwaga. Pan Alvaro od najmłodszych lat uwielbiał... Schody. Często się im przyglądał. Lubił po nich spacerować, liczyć je i sprawdzać wysokość poszczególnych stopni. Jednak nigdy nie trafił na budynek, który w pełni zaspokoiłby jego schodowe fantazje. Urósł i wybudował w Portugalii. Proszę państwa, jakie wasze marzenia są ważne? Ja. Ja? A co ja? Po niemiecku mówisz? Czy chciałaś coś powiedzieć? Nie. Nie wiesz, to się zastanów. Wasze marzenia są bardzo ważne, bo one wszystkie mogą być zrealizowane, jeśli tak naprawdę będziecie bardzo czegoś chcieli. Ja mieszkam w bloku i chcę mieszkać w domu, jak będę dorosła i mieć psa. Pięknie. W domu ze schodów? Tak. O, no to się może zdarzyć. Mam jeszcze taką książkę. Mysia na wsi. A, to jest urocza historia. Ale słodka świnka tam jest. Świnka i mysia i uwaga, co teraz będzie? Mysia zbiera to jajka. Kurnik. Uwaga, kto mi powie, jak zbiera mysia jajka? Ta-da! Wow, ale fajna książeczka. A fajna? Czy, dlaczego fajna? Ktoś opowie coś więcej? No ja mam podobną, tylko że taką trochę większą mam i jest więcej okienek, taka wojskowa, ale tam jest napisane po angielsku. A, to świetnie, bo języków należy się uczyć. Teraz tak, ma klapkę kurnik, otwieramy klapkę i mamy cztery kurki. Kolejna strona, mamy płot, mysia jeździ na koniu. Jest... Ojejku, źrebaczek. Tak. Bardzo jesteście obeznane, świetnie, to jest osiołek osiołki, a nie źrebaczek. Polecam źrebaczek. Wybrać się na wieś, chociaż zaraz zjemy, osły znajdziemy. No nie, trzeba czytać książki. Uwaga, tutaj mysia jeździ na koniu i... Jej. Co się dzieje? Przesuwa, znaczy jak się pani naciągnie tą strzałeczkę, to on tak no do góry, właśnie, dół, to jest do góry, książka interaktywna. A tu zobaczcie, mysia karmi owieczki. Ojej. To jest fenomenalne. Rzeczywiście z tej butelki ubywa mleka. I mysia naprawdę karmi owieczki. A owieczce się powiedzieć. No zobaczcie teraz tak. Daje gęsiom pić i rzeczywiście krople wody spadają. Tak. To jest taka książka, która może zainteresować dziecko, rzecz jasna, ale i starsze dziecko, i takie całkiem duże już dorosłe dziecko. Także, ponieważ jest bardzo kreatywna i ciekawa. Odkładamy. No i to jest ta pozycja na dziś, myślę, bardzo istotna. Kto przeczyta tytuł? Mazurek Dąbrowskiego. Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy. Małgorzata Strzałkowska napisała. No to jest pani, która... Proszę pani, bo ja mam, jak ja mam podręcznik w szkole, to ta pani też pisze różne historie w moim podręczniku. No i całe szczęście, że ta pani akurat, ponieważ ona potrafi pisać znakomicie. I ta książka jest także napisana znakomicie. Możecie dowiedzieć się tutaj jej o tym, jak powstała pieśń Legionów Polskich we Włoszech, Mazurek Dąbrowskiego. Możecie dowiedzieć się na przykład, momencik, kto stworzył ten hymn, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach. Możecie dowiedzieć się, co oznaczają te wszystkie słowa, które tworzą hymn, a znaczeń jest wiele. I na samym końcu mamy, zobaczcie, płytę i kilka wersji naszego Mazurka Dąbrowskiego. Serdecznie polecamy tę książkę, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj myślę w sposób szczególny. I tu ciekawostka. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, koleje litewskie złożyły Polsce niezwykłe życzenia. 7 lokomotyw, 7 panów motorniczych i on, stojący we fraku na torach, elegancki pan dyrygent Zbigniew Lewicki. Mała, nastawiła sobie radio, już powesela ma. ktoś młody, stary, zdrowy, chory czy radny, miłe w niebie wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Co wytkniesz, niech się ci spoddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Ewa Bem o radiu zaśpiewała, rzecz jasna, tutaj żadnej niespodzianki nie ma, ale jak zaśpiewała, obudziłaby chyba każdego słuchacza w samym środku nocy, choć są i takie audycje wspaniałe w nocy, które są nasłuchiwane bardzo uważnie. A my w naszym zagadkowym studiu witamy kogo takiego? Jakąś panią, ładną. Ładną, pięknie ubraną, elegancko. A jak pani wygląda? Kto mi opowie? Ma bardzo ładny naszyjnik. Aha, i coś jeszcze pani ma? Ma okulary. I krótko obcięte włosy. No tak, ale bardzo gustownie, prawda? Tak. I ma przepiękny uśmiech, to dodajcie jeszcze. Tak to w radiu opowiada się o audycjach. No właśnie. Pani Anna Ziarkowska, doktor Anna Ziarkowska, choć lekarzem jest czy nie jest? To się zaraz okaże. Z Domu Spotkań z Historią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Zwłaszcza za tak miłe i ciepłe komentarze. Uleczy nas pani, czy nie uleczy nas pani doktor? Spróbuję. Niemniej jednak nie jest to doktor nauk medycznych, prawda? Nie, humanistycznych. Humanistycznych. No i teraz w tym kierunku powędrujemy. Pani Ania przyniosła ze sobą pod pachą wspaniałą książkę. Oj, przeczytałam od dechy do dechy. Historyjki o niepodległej Warszawie 1918-1939, a zilustrował i opracował graficznie, proszę państwa, proszę to nazwisko zapamiętać, pan Bohdan Butenko. Ale na początku tej naszej opowieści powiedzcie mi, co to takiego jest niepodległość? No, że odzyskali niepodległość, czyli że przez wiele lat nie byli na mapie, potem były tam te różne wojny, różne powstania i potrzebne były, żeby znowu Polska wróciła na mapę i żeby inne kraje podchodziły do Polski z szacunkiem, a nie... Z szacunkiem? A szacunek to co takiego? Szacunek to jest na przykład szacunek do innej osoby. Aha, ładnie wybrnęłaś. Czyli, gdyby tak spróbować się zagłębić? Szacunek to jest coś takiego, jakby coś takiego, że na przykład szanuje kogoś... Szanuję, że na przykład jak ktoś ma na przykład... A jakie to trudne. Jak ktoś ma inne zdanie, to na przykład podchodzimy do tego zdania jakoś inaczej, żeby na przykład nie komentować. Tylko żeby, możemy skomentować, ale właśnie z szacunkiem. Każdy może mieć swoje zdanie i brawo. Po prostu trzeba... I to jest pani Aniu chyba kwintesencja tak naprawdę obchodów niepodległości, prawda? Szacunek. Tak, myślę, że tutaj dzieci miały bardzo dobrą intuicję, że w centrum tego pojęcia możemy mówić o szacunku. Szacunku do innych, ale też szacunku do samych siebie, który odzyskaliśmy po długoletnim okresie niewoli, bo było to prawie 123 lata, czyli dłużej niż cieszymy się tą niepodległością, gdyby się tak zastanowić. Ale szacunkiem możemy obdarzyć także naszych pradziadków, którzy wywalczyli, dziadków dla nas akurat w naszym przypadku, którzy wywalczyli tę wolność, a mieli wtedy niewiele lat często i żyli w bardzo trudnych warunkach, prawda? Jak ten świat wyglądał, Aniu, przed laty? Wtedy właśnie, kiedy nie było łatwo i kiedy ci ludzie walczyli o to, żeby być sobą gdzieś na końcu tej drogi. To prawda, po wojnie ludność cieszyła się, szczególnie mieszkańcy Warszawy ogromnie cieszyli się z odzyskanej wolności, niepodległości, ale było też bardzo dużo problemów życia codziennego, takich jak bieda. Taki na przykład Związek Radziecki. Zresztą na początku też to nie była tak naprawdę taka prawdziwa niepodległość, bo też byliśmy pod władzą rosyjską, nie? I to było takie... Znaczy, bardzo słusznie zauważyłeś, że rzeczywiście czekały nas jeszcze spore wyzwania, jak walki o granice. Polska odzyskała niepodległość, ale musieliśmy ją jeszcze wywalczyć. Ale to, co pytała Kasia, to jest ten świat, który był zaraz po zakończeniu I wojny światowej, gdzie panowała bieda, często bezrobocie, niedożywienie, zwłaszcza wśród dzieci. I z tymi wszystkimi problemami musieliśmy musieli się borykać mieszkańcy Polski, mieszkańcy Warszawy, ale świetnie sobie poradzili. Poradzili sobie też dzięki pomocy, jaką uzyskaliśmy od Amerykanów tuż po zakończeniu I wojny światowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zorganizował specjalną akcję pomocową. Do Polski przyjeżdżały paczki z żywnością, z konserwami, z mlekiem w proszku, z melasą. Nie wiem, czy ktoś z was wie, co to jest melasa. Tak. Ktoś wie, co to jest melasa? Nie, coś pysznego, słodkiego. No i właściwie jedynego słodkiego wtedy, prawda? Tak. To był taki substytut cukierków, można by było powiedzieć. Dzieci, które otrzymywały te paczki amerykańskie, zajadały się tą melasą i mile wspominają tamte czasy, zwłaszcza świadkowie, z którymi miałam okazję się spotkać, rozmawiać. Wyobraźcie sobie, że te dzieci, wszystkie dzieci z naszych polskich szkół, no może nie wszystkie, ale prawie, napisały list w podzięce za te melasę i za to, co otrzymywały z dalekiego świata, zza oceanu. Ale wspomniałaś, Aniu, o tych świadkach historii, o tych ludziach, którzy są dzisiaj bardzo, bardzo wiekowi, można powiedzieć. Mają wiele lat, ale zachowali w sobie duszę dziecka i przepięknie o tamtych czasach opowiadają. Posłuchajmy takiej króciutkiej opowieści pani Zofii Osowskiej. Jedynego dnia kupiłeś za to, prawda, wóz warzyw, a na drugi ci dzień starczało to na 5 główek kapusty. Takie były czasy. Więc po takiej to gospodarce przez te lata przejściowe tata w ogóle już nie miał pieniędzy. A ja jako mało dziecko, ponieważ tych pieniędzy, prawda, były to mało wartościowe, więc rodzice przynosili te pieniądze koszami. To takim dużym koszu jak na kartofle. Jest na te 30 kilo kartofli, to oni przynosili te pieniądze, otwierali drzwi, a ja byłam tam w domu, wysypowali te pieniądze za drzwi, a ja jako małe dziecko, bez opieki oczywiście, lubiłam się tymi pieniędzmi bardzo bawić. No i takie zabawki były, nikt nie krzyczał, uważaj zarazki, to były zupełnie inne czasy. Pani Aniu, ale przecież te dzieci, które, taka humorystyczna to jest opowieść, ale te dzieci, które mieszkały w biedniejszych dzielnicach, to one naprawdę miały ciężko wtedy. Tak, to prawda. Ta sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze, ale dzieci starały się radzić, zwłaszcza dzięki cudownemu światu zabaw podwórkowych, o którym piszę w swojej książeczce, ponieważ takim centralnym miejscem, gdzie dzieci się bawiły, były podwórka, gdzie przyjeżdżał cyrk, gdzie przyjeżdżali akrobaci, gdzie przyjeżdżał kataryniarz. Często, kiedy na straganach, na których handlowano, kiedy kończył się już dzień targowy, dzieci zawłaszczały sobie te stragany, targowiska i urządzały tam fantastyczne zabawy. A kiedy już zapadał zmierzch, wracały do domu i no i właśnie istnęły swoje marzenia, bardzo, bardzo piękne i ważne, które się gdzieś tam kiedyś spełniły. Ale posłuchajmy opowieści jeszcze pana Janusza Bąkowskiego sprzed lat, z tych czasów właśnie, o których teraz wspominamy. Dwie klatki schodowe, mnóstwo lokatorów i ubikacja na podwórku. Odrabiałem lekcje przy lampce naftowej. No i te czasy dzisiaj wspominamy, a nie o których wspominamy. Wspominamy je i myślę, że to jest taka ważna lekcja dla was, bo chyba niewiele wiemy o tym, co działo się kiedyś w życiu naszego małego dziadka i małej prababci. Prawda? Wolność kojarzy mi się z wiecznością. No tak, na tę wieczność musieli nasi pradziadowie czekać 123 lata, ale doczekali się. W naszym studiu pani Anna Ziarkowska z Domu Spotkań z Historią. O tych czasach, pani Aniu, rozmawiamy powojennych. Jakie to lata? Proszę nas osadzić. To są lata 20 i 30 XX wieku. Czyli po pierwszej wojnie. Tak, po pierwszej, między pierwszą a drugą wojną. To są pierwsze lata, w których nasz kraj odzyskał niepodległość, a razem z nim wszyscy jego mieszkańcy. To były też takie czasy bardzo ważne dla radia. Ponieważ... pojawiło się radio. Lata 20 to początek radia. Początkowo audycje nadawano tylko przez kilka godzin, między godziną 18 a 20, ale był to taki magiczny moment, kiedy cała rodzina siadała przy odbiorniku i nasłuchiwała. Takie radyjko, jak rozmawiali ze mną świadkowie, można było sobie samemu skonstruować. Wystarczył tylko węgielek, drucik i do tego słuchawka. A że ludność tamtego czasu była bardzo zmyślna, więc to radio pojawiało się w bardzo wielu domach. Początkowo audycje mogli słuchać tylko warszawiacy, ale już w latach 30., wyobraźcie sobie, zaczęto nadawać audycje na całą Polskę. I wszyscy mieszkańcy naszego kraju mogli zasiadać przed odbiornikami i słuchać audycji, słuchowisk, muzyki. Było to naprawdę bardzo magiczne urządzenie, bo wyobraźcie sobie, że nie było wówczas telewizorów ani komputerów. No właśnie. Ale było kino i można było, kiedy się już zgromadziło troszkę, zebrało troszkę pieniędzy i zaoszczędziło, pójść i zobaczyć po raz pierwszy w naszym kraju. Ha, no to może zróbmy z tego zagadkę, skoro to zagadkowa niedziela. Posłuchajcie. Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Tyś, królowo, piękna jak gwiazda na niebie, ale twoja pasierbica piękniejsza od ciebie. Co ty mówisz? Śnieżka nie żyje. W tej szkatułce mam jej serce. Tak? Zobacz sama. No i cóż na to powiecie, moi zagadkowi koledzy? Co to za bajka? Królewna Śnieżka. No, trudne to nie było, ale nie taka zwykła czarno-biała jak do tej pory, tylko po raz pierwszy, właśnie wtedy, dzieci mogły zobaczyć Królewnę Śnieżkę? Na kolorowo. W kolorze i z dźwiękiem. Bo to jakie było przeżycie. Tak, bo jakie były pierwsze filmy? Czarno-białe. Czarno-białe i bez dźwięku. I bez dźwięku. Więc wyobraźcie sobie, jakie to musiało być wydarzenie, kiedy w 1937 roku pokazano po raz pierwszy Królewnę Śnieżkę w kolorze i na dodatek z dźwiękiem. Dzieci chodziły po kilka razy do kina, żeby zobaczyć ten film. Chodziły albo jeździły, ale nie jeździły tak jak dzisiaj my. Samochodami, tylko najczęściej właśnie... Wozami z koniami. Jaki jeszcze macie pomysł? Rowerami? No właśnie, pierwsze samochody w mieście, prawda, można było zauważyć... Maluszki. Nie, to nie były maluszki. Maluszki dużo, dużo później się pokazały na ulicach naszego kraju, ale tak, ale zanim, samochody? Ale może zanim pojawiły się samochody, to na ulicach można było zobaczyć dorożki i słuchać tętentu kopyt, no tak. Obróg, ponieważ nie było jeszcze tylu asfaltowych jezdni, co teraz, a prawie w ogóle ich nie było. I ulice były wysypane kamieniem, bądź wyłożone kostką granitową, bądź też drewnianą. Więc pierwsze pojazdy, jakie można było wówczas zobaczyć, to były dorożki, a w zimie sanie. Tak, ale bardzo ciekawe było także to, jeśli mogę, że ta kostka brukowa była z kamienia, ale była także z drewna. My w ogóle nie znamy czegoś takiego jak ulica z drewna, kostka z drewna. I wtedy jak konie wędrowały sobie gdzieś po mieście, czy wiozły pasażerów, to nie było tak bardzo słychać, prawda? Tak, właśnie w odróżnieniu od tej kostki bazaltowej, czyli kamiennej, kostka drewniana miała tą zaletę, że nie było słychać tak bardzo tego stukotu, tententu końskich kopyt, co dla mieszkańców miało bardzo duże znaczenie, ponieważ Warszawa na przykład była bardzo gęsto zabudowana i ten hałas często przeszkadzał w nocy spać dzieciom. No to wskoczmy w takim razie wspólnie z panią Bożeną Godycką do dorożki. No to była wielka dla mnie frajda, pojechać dorożką, no to było przejechać się, na przykład to było coś bardzo ciekawego, bo się widziało wtedy i ulice, i sklepy, i ludzi, no a przede wszystkim no sama jazda koniem i ten woźnica zawsze ubrany w taką liberię, można nawet to określić, trzaskający z bicza, no i koń stukający kopytami, było to bardzo, bardzo interesujące. No, kiedy pani Bożena odbywała taką przejażdżkę, to mogła podziwiać niebotyki. Czy wy wiecie, co to takiego mogło być, te niebotyki? No, Ala, Piotrek, panie Stanisławie, a wyobraźnię mamy? Niebotyki, czyli coś, co jest... latające na niebie. No latały, to one nie latały. Wyobraźcie sobie, że Warszawa jest bardzo, bardzo gęsto zabudowana i brakuje mieszkań. Co robili mieszkańcy, żeby sobie poradzić? Dobudowywali? Domy. Kolejne? Kolejne budynki. Piętra. Dobudowywali kolejne piętra. I te domy były tak wysokie, że zaczęto je nazywać niebotykami. Dlatego, że... No, bo były bardzo wysokie. Były bardzo wysokie. Ale Staś powiedział o drapaczach chmur. Rzeczywiście wówczas po raz pierwszy w Polsce zbudowano 16-piętrowy prudenzjal. Tak mówiono, tak nazywano ten budynek. Prudential. Moi drodzy, tak, ale wymawiano to nieco inaczej kiedyś. Jeżeli świętujemy dzisiaj, to kiedy świętujemy, to co by się nam przydało przy tym świętowaniu? No, jak ktoś ma urodziny na przykład, albo imieniny, to składamy życzenia. A czy moglibyście Polsce, naszej ojczyźnie teraz złożyć życzenia? Tak, ale jakie? No właśnie, ja pytam, jakie? Może zaczniemy od pani Ani. A? No, życzenia. Może to, o czym mówiliśmy na początku, przede wszystkim szacunku. Szacunku dla siebie, szacunku dla innych. Czy państwo zabiorą głos w tej sprawie? Pani Alu, panie Piotrze? Ja... Aha. Gotowa? Ja składam postę wszystko co najlepsze i żeby nikt się nie kłócił i żeby było dobrze. Przepiękne życzenia, chyba najpiękniejsze. To jeszcze bardzo mądre słowa dla żeby was. Żeby nigdy nie było już wojny. Zagadkowych słuchaczy od pani Zofii Szuch. Żeby Polska była niepodległa. Aha, Piotrze, dołączysz jeszcze ty? Ja mam takie życzenie, że ten hymn może być dla niej też takim życzeniem, takim wspomnieniem. Aha, może być. Kochani, niech zabrzmi głos pani Zofii Szuch-Nikiel. Proszę bardzo, zasada numer 2. Drugą zasadę, którą ojciec nam wpajał od dzieciństwa, to było nie przywiązujcie się do rzeczy takich drobnych, codziennych przedmiotów. Dziś macie samochodzik, jutro się on zepsuje, czy weźmie jakieś inne dziecko wam ten samochodzik, to nie jest ważne. To, co człowiek ma, może stracić, jak będzie potrafił i chciał, to sobie to odzyska. Ale nie przywiązujcie się. Ta zasada bardzo się później w życiu przydała. Jako, że przyszły czasy wojenne, kiedy człowiek wszystko tracił. Te bardzo mądre i ważne opowieści znajdziecie w książce dr Anny Ziarkowskiej i Bohdana Butenko Historyjki o niepodległej Warszawie 1918-1939. Naszym gościem zagadkowym była pani Anna Ziarkowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Alu. Dziękuję, Piotrze, debiutancie.